kış günsün dediler biz seni bildik. Bu derdin dermanı sendedir gördük. Öter garip bülbül vay dertli dertli. Can dertli vay dost dertli. Bu derdin dermanı sendedir gördük. Öter garip bülbül vay dertli dertli. Can dertli vay dost dertli. Yaz bahar ayları esen yerlerden, 12 imamdan dervişten pirden, Kırşehir'de Hacı Bektaş Veli'den, özümde yareler vay dertli dertli, can dertli vay dost dertli. Yaz bahar ayları esen yerlerden, 12 imamdan dervişten pirden, Kırşehir'de Hacı Bektaş Veli'den, özümde yareler vay dertli dertli, can dertli vay dost dertli. Can dertli vay dost dertli.